timpul bucurii, ca-ntre oameni de omenii. Ai noroc ce să cinstim, anii trec și anii vin, măi. Să aveți bucurii-n toate, la mulți ani cu sănătate. Ridicați cu toți paharul, norocos vă și anul, că aveți flăcăi din surat, măi, și fetii din măritat, măi, să și simt cu voie bună după datina străbună. Să ne urăm în toate, la mulți ani cu sănătate. Să trăiască, să trăiască veselia românească, cânteșelul și-l iubești, măi, și ochii care-i dorești, măi. Sus paharul să-l golim, anii trec și anii vin, măi. Omul-i bine să petreacă, de inimă să-i treacă. Și nori și case, să se înșingă după masă, perinița românească și-o sârbă moldovinească. Să vă și casa acasă, să aveți copilași la masă, și-n fiecare an noi vă cântăm la mulți ani, măi. Ridicați cu toți paharul, și anul, că aveți flăcăi din surat, măi, și fetii din maritat, măi, să-și simt cu voie bună după datina străbună, și să ne urăm în toate, la mulți ani cu sănătate. Fiecare an noi vă cântăm la mulți ani, măi.